بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Taksimul kasri, kasrın ayrılması değil mi? İlâ hakikiyyin ve idafiyyin. Hakiki ve idafi kısımlara kasrın ne yapması? Ayrılması. Kasru hakiki var, kasru izafi var. Evet, bir kaidesini okuyalım. Yankasimu ayrılıyor el kasru kasır bi'tibaril hakikati vel vaki'i. Evet. Gerçek itibariyle, hakikati itibariyle ve vakı itibariyle, gerçekte bulunması itibariyle kasır neye ayrılıyor? Kısmeyn. İki kısma ne yapıyor? Ayrılıyor. Hakikiyyun, kasru hakiki. Şimdi bu kasru hakiki, yalnız kasru sıfı alel mevsufta çok bulunur. Tamam mı? La feta illa Ali. Hakikaten öyle. Bir feta Ali'dir, Hazreti Ali'dir. Tamam. Yani sıfatın bir tek mevsufa kastedin. Mesela la katibe illa Ali. Hakikaten bu şehirde bir tek katip Ali olabilir. Köyde sadece katip Ali olabilir. Ama ma aliyun, Ali değil, illa katibun. Bu ancak izafidir. Hakiki olmaz. Hı hı. Niye hakiki olmaz? O zaman Ali hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değil. İnsan da değil. Hiçbir şey de bir tek katip. Bir mevsufun tek bir sıfata kasredilmesi hakikatte mümkün değil. Mümkün değil. Değil mi? Yani onun için diyor ki bak, el kasrul hakikiyyü dipnotta, el kasrul hakikiyyü yekturu fi kasrı sıfeti alel mevsufi. La feta illa Ali. La katibe illa Ali. Tamam. Kema raite fil emtile. Örneklerde de gördüğün gibi. Ve la yekadu yucedu fi kasril mevsufi ala sıfe. Ama mevsufun sıfata kasrında kasru hakiki neredeyse yoktur. Yoktur yani. Tamam mı? Dolayısıyla kasr-ı mevsufu ala sıfe izafi olur yani. Hakiki olmaz. Anlaşıldı? Hı-hı. Yani ma zeydun İlla katibun, yani ne demek? Demek şair değil yani, ha. Şair değil, katiptir yani. Anladın? Şairliğe şair. Nispetle, ya şairliğe nispetle katiptir yani, ha. Şairliği yoktur yani. Tamam. Evet, şimdi görelim. Ve huve kasr-ı hakiki en yahtassa el maksuru, maksurun ait olmasıdır bil maksuru aleyhi, kasır yapılan şeye maksurun ne olması, ait olmasıdır bi hasebil hakikati vel vakı. Hakikat ne demek yani? Vakı itibariyle, gerçekte yani, harici dünyada o maksurun, o maksuru aleyhi ait olmasıdır bi ella yeteaddahu, onu aşmıyor ila gayrihi, asla. Asla onun dışındaki başka bir şeye geçmiyor. La katibe fil medine illa Ali. Hı. Şehirde ancak katip Ali. Ali'den başka hiçbir katip yok. Yok. Ali'den başka hiçbir katip bulunmadı ama böyle söylenir. Tamam. İzafiyyun, kasr-ı izafi nedir? Ve hu makânel ihtisasu fihi, tamam mı? Ma o şey ki kâne oldu el ihtisasu fihi, oradaki ihtisas, yani maksurun maksurun aleyhi olan ihtisası bihasebil izafeti ila şeyin muayyenin, muayyen bir şeye, tamam mı? Nispet iledir. Yani muayyen bir şeye nispetle. Muayyen bir şeye nispetle. Ma zeydun illa kaim. Zeyd ancak kaimdir. Ne demek? Kaid değildir yani. Ha. Anladın mı? Yoksa buradaki amaç, yani ayakta bulunmanın dışındaki bütün vasıflar hepsi Zeyd'den nefh edilmiş de Zeyd bir tek kaimliğe tahsis edilmiş değil. Zeyd kaid değildir yani. Hı. Kaimdir yani. Anlaşıldı? Buna da kasr-ı izafi deniyor. Kasr-ı nisbi. Şimdi bu kasr-ı izafide muhatabın durumuna göre 3 çeşit oluyor. Tamam mı? Dipnotta bak 3 numara var. Tamam. Yankasimu el-kasrul izafiyyu bi'itibari halil muhatabi. Muhatabın haline, durumuna göre kasr-ı izafi kaç kısım olur? Selasete aksam. 3 kısma ayrılıyor. Ve zâlike bu niye? Enneke izâ kulte. Mesela sen dediğin zaman eş-şuca'u aliyyun la hasan. Hasan değil. Şecaatli, cesur olan Ali'dir. Dediğin zaman bak. Şecaat vasfını Ali'ye vasf kasrettin. Hasan'a değil. Hasan değil. Şecaatli olan, cesur olan Ali'dir dedin. Şimdi burada muhatap bu kasra ne diyecek? Bu kasra izafidir değil mi? Hı hı. Yani dünyada bir tek cesaretli Ali. Ali diyor. Yok, başkaları da olabilir yani, değil mi? Yani Hasan'a nispetle Ali'dir yani. Kasr-ı izafidir. Tamam. Sıfatın da mevsufa kasrıdır. Şecaat kime kasredildi? Ali'ye. Değil mi? Kasr-ı sıfet alel mevsuftur. Kasr-ı izafidir. Peki kasr-ı izafidin burada kasr-ı ifrat mı denecek buna? Kasr-ı kalp mi denecek? Kasr-ı ta'yin mi denecek? Ha, şimdi bakacaksın muhatabın durumu. Fe'in kânel muhatabu. Eğer muhatap yâtekidü, itikat ediyor, inanıyorsa ki iştirâki Ali'yin ve Hasen'in. Ali ve Hasan her ikisi ortaktır. Fî şeca'ati. Muhatabımız inanıyor ki Ali de cesurdur, Hasan da cesurdur. Sen diyorsun ki eş-şuca'u Ali'yun la Hasen. İtikadın yanlış. Tamam mı? Hı. Senin dediğin gibi değil. Şey, ikisinin ortak olduğuna inanıyor çünkü adam. İkisinin ortak. Ali de cesur, Hasan da cesur. Sen ne yapıyorsun? Hasan değil, Ali'dir. Ne oldu? Kasr-ı ifrat oldu. Anladın? Hı hı. Kânel kasr, kasr-ı ifrat. Kasr. Peki adam aksine inanıyorsa, bak adam çünkü Hasan'ın da cesur olduğuna inandı ama onun yanında şey, Ali'nin cesur olduğuna inanmıyor. Hasan'ın da cesur olduğuna inanıyor. Ortak değil diyorsun. Hasan'dır. Şey, Ali'dir. Hasan, hı hı, değil. Peki adam tersine inanıyorsa. Cesur Ali'dir ama adam inanıyor ki Hasan'dır diye. O zaman kasr-ı kalb olacak. Tamam? Tamam. Fe inkânel muhatabu. Eğer muhatap ya'tekidu inanıyorsa ve inkânel muhatabu ya'tekidu İtikat ediyor. Akse ma tekul. Senin söylediğin aksine inanıyor. Tamam mı? Sen diyorsun ki eş-şuca Ali. Halbuki adam inanıyor ki eş-şuca Hasan. Ali değil. Sen de diyorsun ki eş-şuca o Ali'yün la Hasan. Senin dediğin gibi Hasan değil. Sen Hasan'ı kabul etmişsin. Hasan değil. Cesur olan Ali'dir. Kânel kasr-ı kasr-ı kalbil. O zaman o kasra ne denir? Kasr-ı kalb. Ve inkâne müteraddiden muhatap mütereddit ikilemde olursa la yedri eyyehuma eşşuca. La yedri bilmiyor. Neyi bilmiyor? Eyyehuma. Onların hangisi? Tamam mı? Cümle olarak meful yaparsan eyyehuma. Onların eşşuca. Şuca hangisidir onu bilmiyor. Eyyehuma şuca. Onların hangisi? Cümle olarak mefhul. İlâ yedri bilmiyor. Hüve o muhatap bilmiyor. Bilmediği şey ne? Ey yuhuma eşşuca. Onların hangisi efendim cesurdur? Bunu bilmiyor. Tayin edemiyor yani. Hangisidir diye. Diyor ki Hasan da olabilir, Ali de olabilir. Sen de tayin ediyorsun. Diyorsun ki eşşuca aliyyun la Hasan. Kânel kasru kasr ta'yin. O zaman kasru ta'yin olur. Peki misallere bakalım. La yurvi. La yurvi. Sulamaz. La yurvi sulamaz. Neyi? Nereyi? Mısır'a. Mısır'ı sulamaz. Minel enheri. nehirlerden hiçbir nehir Mısır toprağını sulamaz. İlla Nilu, illa yürvi en Nilu. Ancak Nil. Nil nehri tamamı Mısır'ı suluyor. 2. İnnemer razzaku Allahu. İnnemer razzaku. İnnemer raziku. Bazı nüshalarda. Bazı nüshalarda da innemer razzaku. Razzak. Rızık veren Allahu Allah'tır. Yani ma mer raziku. Rızık veren değildir. İllallah. Ancak Allah'tır. Tamam. 3. La cevade illa aliyyun. La cevade. Cömert yok. İlla Ali. Cömert ancak Ali'dir. İnnemâ hasenun şuca'un. İnnemâ hasen. Hasan kimdir? Şuca'un. Efendim cesur olan kimsedir. Cesur olan odur. El-Bahs. Kaddemnâ lek. Sana takdim ettik. Geçen bahiste. Ennel kasra. Kasır. Yenkasimu. Ayrılıyor. Ne itibarla? Bihasebi tarafeyhi. Maksur ve maksur aleyh itibarıyla. Maksur ve maksur aleyh itibarıyla ila kasri sıfetin ala mevsufin ve kasri mevsufin ala sıfetin. Kasru sıfe ala mevsuf, kasr mevsuf ala sıfe. Değil mi? Hı hı. Ve huna, şimdi burada nüridu, istiyoruz neyi? En nübeyyine. Beyan edelim leke sana. Ennehu o kasır yankasimu ayrılıyor. Taksimen ahar. Başka bir bölümlemeyle, başka bir taksim ile de ayrılıyor. Bi'tibaril hakikati vel vaka'. Vaka' ve hakikat itibariyle gerçekte dış dünyada baktığın zaman ha, bu kasr-ı mevsu ala sıfa idafi olur. Tamam mı? Kasr-ı sıfa ala mevsu hakiki olur, idafi olur. Tamam mı? Ha. Kasım-ı Alem mevzu hakikisiz neredeyse yok gibi yani. Çünkü bir mevzufu bütün sıfatlarından nefh edip de tek bir sıfata kasretmek mümkün değildir. Değil mi? Teemmel. Düşün. El misaleyni el evveleyni. İlk iki misali düşün. Tecid. Bulursun. El kasra. Fihima min babi kasr-ı sıfete alel mevzufi. Kasr-ı sıfe alel mevzuftur. Mısır'ı bak. Sulamaz. Sulamaz Mısır'ı. Ancak sulayan Nil'dir. Değil mi? Sıfat mevsufa kasrediliyor. Tamam. İkinci örnek. İnnemer razzaku Allah. Rızık verme vasfı kime aittir? Allah'a aittir. Değil mi? Rızık verme vasfı, sıfat Allah'a aittir. Ve izâ tedebberte. Düşündüğün zaman es sıfete fî küllin minel misâleyn. Şu iki misalden her birindeki sıfatı düşün. Sulama vasfı ve rızık verme vasfı. Sıfetün vecette bulursun ki enneha o sıfat la tufariku mevsufeha o mevsufundan ayrılmaz ila mevsufin ahira mutlaka. Mutlak olarak, kesin olarak söyleyelim ki o mevsufundan başka bir mevsufa geçmez ayrılmaz. Nil nehrini bir tek Mısır'ı sulayan nehir Nil'dir. Başka yok. Hakikatte yok yani. Rızık veren de hakikatte Allah'tan başka rızık veren yok. Yoktur. Fe irva'u el ardil mısriyeti. Mısır toprağının sulanması. Fil misalil evvel. Birinci örnekte. Sıfetün. O bir sıfattır ki la tetecavvezu bu sıfat aşmaz en Nil'e. Nil'i aşmaz ila gayrihi. Nil'in dışındaki başka bir nehre geçmez. Min sa'iri enheri dünya. Dünya nehirlerinin diğerlerine geçmez. Fırat sulamaz orayı. Dicle sulamaz. Değil mi? Evet. Kızılırmak, Yeşilırmak sulamaz. Peki. Ve rizku fil misali thani. İkinci örnekte de rızık sıfetün. Sıfattır. La teteadda el mevla. Mevla Teala'yı aşmaz. Azim, ila sivahu. Mevla'nın dışında. Ve yüsemma işte isim ve yüsemma isimlendiriliyor. El kasru kasır. Fi hâzeynil misaleyni. Şu iki misaldeki kasır isimlendiriliyor. Kasran hakikiyen. Hakiki kasır deniyor buna. Kasr hakiki deniyor. Buna. Niye? Çünkü hakikatte Mısır toprağını Nil'den başka sulayan yok. Yok. Hakikatte Allah'tan başka rızık veren yok. Yok. Ve kezalike küllü kasrin, her kasır ki böyle yahtassu fihi, orada ait olur el maksuru, kasredilen yani maksur ait olur. Kime bil maksuri aleyh, maksuru aleyh ait oluyorsa ihtisasan, bir aidiyetle, bir has olmakla ki menzuran fihi ilel hakikati vel vakı, gerçeğe, dış dünyadaki hakikate kendisinde bakıldığı zaman o hakikatte ne şekilde bir tahsis oluyor? Bi en la yeteaddahu ila gayrihi asla. Onun dışındaki başka bir şeyi aşmıyor, geçmiyor. Şimdi Mısır toprağını sulama vasfı dünya nehirlerinden hiçbir nehirde yok, ancak Nil'de var. Nil suluyor orayı. Rızık verme vasfı da ancak Allah'a ait bir vasıf. Allah'tan başkasına geçmiyor. İşte buna ne deniyor? Hakiki kasır. Kasr-ı sıfe alel mevsuftur ve kasr-ı hakikidir. Tamam. Buradaki maksur, maksur neydi? İrva'ul erdil mısriye. Değil mi? Hı hı. Mısır toprağının sulanması. Nereye maksur aleyhle? Nil. Nil. Nil'den başkasına geçmez. Tamam. İhtisasen, bir ihtisasla ki menzuran fi, orada dikkate alınmış olan nedir? İlel hakikati vel vakı, ve gerçek dünyaya nazar edilmiş bir hususiyet var ki ne şekilde? Bien la yeteaddahu. O Nil'i geçmiyor. Allah'tan öteye gitmiyor. İla gayrihi. Asla. Hiçbir zaman Nil'den başka bir nehir Mısır toprağını sulamıyor. Fırat, Dicle sulamıyor orayı. Nil suluyor. Unzur. Bak. Ehil kerim. İlel misaleynil ahireyni. Diğer iki misale de bak. Neydi onlar? La cevade illa aliyyun. Cömert, kerim ancak Ali'dir bak. İnnemâ hasenun. Hasan ancak şuca'un. Cesur. Yani ma hasenun illa şuca'un. Tamam. Tecid, bulursun el kasra fi evvelihima, o iki örnekten birincisindeki kasır, min babi kasrı sıfeti alel mevsufi, sıfat mevsufa kasretilmiş. Değil mi? Ne? La cevade yani la kerime, kerem, keramet, ikramda bulunmak, cömertlik bir vasıftır. Maksur burada sıfat. Kime kasrediyor? İlla aliyyun. Ali'ye kasrediyor. Tamam. İkincisi ve fi tanihima min babi kasril mevsufi ala sıfeti. Mevsufun sıfata kasredilmesidir. Bak bakayım. İnnemâ hasenun, hasen isimli şahıs ancak nedir? Şuca'un. Şuca cesaretli olandır. Cesur. Şimdi mevsuf hasen. Ma hasenun, hasen değildir. İlla şuca'un. Mevsuf sıfatı kastedilmiş. Anlaşıldı. Ya. Peki ve izâ tedebberte, düşündüğün zaman el maksura, maksuru düşün. Kasredileni düşün. Birincisinde sıfattır, ikincisinde mevsuf. Fî küllin minhuma, her iki misalde, iki misalden her birindeki maksuru düşün. Ve cettehu, onu bulursun, o maksuru. Muhtassan, ait olandır. Bil maksure aleyhi, maksure aleyhi aittir ama bil idafe. Hakikat itibarıyla değil, bin nisbe yani. Bin nisbe. Tamam mı? La cevade illa aliyyun. Cömert ancak Ali'dir. Ne demek ki? Yani sen zannediyorsun ki Bekir'dir, Kamil'dir, Hüseyin'dir. Değildir. Cömert Ali'dir yani. Yoksa bütün dünyadaki cömertlikleri hepsini nefyetmişsin de bir Ali'ye tahsis ediyor, bu mümkün değil ki. Hiçbir tane yani Ali'den başlıyor. Yani burada ne var? Nisbet var yani. Ha, izafe. Nisbidir yani kasır burada. Tamam. Hasan ancak şucadır. Hasan bir kere şucalıktan önce insandır. Yaşayandır, canlıdır. Bir sürü daha vasfı var bunun. Sadece şucağa aittir nasıl? Hakikatte değil ki. Demek ki yani korkak değil. Hasan şucadır yani. Anlaşıldı. Evet. E bin nisbe diyor bak. İnne ila şeyin muayyen. La değil ila cemi'i ma adahu. Onun dışında kalanların tümüne nispetle değil. Yani. Tümüne nispetle o zaman kasr-ı hakiki olur. Yani o zaman ne demiş olursun? La cevade hiçbir cömert yok. Cömert kimse yok. İlla Ali ancak Ali. Dünyada hiçbir tane cömert yok. Belki olabilir. Mümkünattandır. Ama bu, adeten mümkün değil. Her köye bir tane cömert olur. Her şehirde 5-10 tane cömert olur. Veya daha fazla olur. Hasan de şucağın dışında olur yani. Başka özellikler de var. Fe inne bak diyor. Dikkat et diyor. Fe innel mütekellime fil misalil evveli. Birinci örnekte. Mütekellim. Konuşmayı yapan sözü söyleyen. Yaksidu. Hedefliyor. Kastediyor. En yaksura. Kasretmeyi istiyor. Sıfetel cudi. Cömertlik vasfını ala aliyin, Ali'ye nispetle, Ali'ye kasretmek istiyor ama bunu neyle yaparak? Bin nisbeti ila şahsın ahara, muayyenin. Muayyen bir başka şahsa nispetle. Ne gibi? Ki Halid'in mesela. Halid değil, Cevat Ali'dir. Cömert olan Ali'dir. Yani Halid değildir, Bekir değildir. Ey muhatap, sen diyorsun ki Halid ve Ali değil, kasr-ı ifrat, sadece Ali. Yok, inanıyor ki Halid'dir. Halid değil, Ali'dir, kasr-ı kalp. Bir tanesi cömerttir ama Halid midir, Ali midir? Bir tanesidir. Tayin edemiyor. Sen de diyorsun ki la cevade illa Ali, kasr-ı tayin. Üç ayrılıyordu, evet. Muhatabın durumuna göre. Peki, veleyse değildir. Mütekellimin min kastihi kastı değildir. Enne hâziye sıfete, bu cömertlik sıfatı. La tucedu fi gayri aliyyin. Ali'nin dışında hiçbir kimesine de bulunmaz. Ali'nin hiçbir kimse de yok bu vası. Min cemi'i efradil insani. İnsan fertlerinin tümünden Ali'nin dışında hiçbir kimse de bulunmuyor bir hal. Bu söylenmez ki. Olur mu yani? Fe innel vaka hilafı der. Vakı buna, gerçek dünya buna aksine, aksini söylüyor yani. Gerçek dünya bunun aksinedir. Fe innel vaka'a, vakı gerçek, hilaf-ı zalike buna muhalif. Bunun aksinedir çünkü bir sürü daha cömertle vardır. Ve kezalikel halu fil misali sani. İkinci örnekte de durum böyle. Hangisi? İnnemâ hasenin şuca. Ve lidâlike yüsemma. İşte bundan dolayı isimlendiriliyor. El kasru fil misaleyni. Şu iki misaldeki kasır isimlendiriyor. Kasran izafiyen, bunlara kasr-ı izafi deniyor. Bunlar kasr-ı hakiki değil. Ve kezalike küllü kasrin. Her kasır da böyle ki yekûnü oluyor. Et taksisu fihi, oradaki aidiyet, taksislik oluyor. Bil izafeti ila şeyin ahara, başka bir şeye izafetle. Şeyler diyor ki müminler, Muhammed Aleyhisselam yani ölüm ona gelmez. Ölmez. Cenab-ı Allah diyor ki ve ma Muhammedun illa Resul. Siz onu ilah mı düşünüyorsunuz? İlah mı zannediyorsunuz? O ancak Resul'dür. Efeyim mâte ev kutilen galebtum alâka. Öldü veya öldürüldü. Ökçeleriniz üzerine geri mi döneceksiniz? Yani? O da insan. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Anlaşıldı. İlâ şeyin âhir. Başka bir şeye nisbetle, tamam mı? Kendisinde taksis bulunan her kasra kasr-ı izafi denir. Mesela konuşuyor şimdi. Burada diyor işte alim bu şehirde Ahmet'tir, Mehmet'tir diyor. Sen de diyorsun ki ya burada alim bir tek Ahmet'tir. Ne Ahmet'i Mehmet'i? Mehmet değil, Ahmet'tir. Diyorsun ki la alime fi hadihil medine, bu şehirde alim değildir illa Ahmet'u. Ayrıca Ahmet'tir. Bu ne? Yani Halid değil. Bekir değil. Senin zihninde başkaları da var ama onlar değildir yani. Tamam. Veya adam düşünüyor ki Zeyd nedir? Şairdir. Şairdir. Sen de diyorsun ki Zeydün Zeyd katibun la şair. Şair değil ki, katiptir o. Anlaşılır. Bunlar nereden? Kasr-ı izafi deniyor. Tamam, burada kasr-ı.